دریم باب شروع کیگی تر یو پن دوستم آیا تا کوری بدا بعد فدی باب کی دلائل نقلی چ کلا عقلی دلائل بیان کرس نقلی بیان ہے دا انبیاء علیہ الصلات والسلام او فدی کی در تخی چ ا د کامیابی صفات کم دی او د ناکامی صفات کم دی ولی پیغمبران کامیاب شو ولی بچو ولی قومون تبا و برباد شو نو دا اغه و در ذکر کی ولا قدر صلنا الله وی دا واقعات تیر شی ودی یقینا منگرا لی گلو نوح نوح علیہ السلام الی قومی قوم پلتا فقال یا قومی قوم دماء عبد الله بندگی خاص کی اللہ لرا دکانیا بی دعوت ورت ور کو غداو وی اللہ لرا بندگی خاص کی مالکم نشتے تاس در من الہ حق دار د بندگی غیر هو غیر د اللہ نا افلا تتقون آیاتو یری گین د اللہ نا یا افلا تتقون آیاتو یری گین د عذاب نا عذاب نو یری گید اللہ عذاب در بند راش فقال الملأ الذين كفروا من قومه نوح علیہ السلام قوم انکار او بیا د علی انکار نفس عذاب دے نو د انکار تقریبا په پنځو طریقو سره انکار کوي یو وجدا وی فقال الملأ الذين كفروا نوح غټانو ا کسان چې کافر من قومه د قوم د نوح علیہ السلام نا و ما هاذا نلدا نوح علیہ السلام الا بشر مثلکم مگر بشر د استاسو غنده دی غستا سو غنده سړی دی نو بس دا یو وجد انکار وا منگا دا بشر تابداری نکو دویم یوریدو این یتفضل علیکم غواری دیت زان غورکی پتاسو بانده اے دی غواری دی پتاسو فضیلت آتن کی و خلق دا زان لیڈر کی دا دا لیڈر شوقی دا نعوذ باللہ دویم خبر داو کرا درم داوی ولو شاء اللہ تو چرت غخت وی اللہ تعالی رسول را لگل لعنزل ملائکتا نخام خانا ذلکر بیو ملائک ملائک پیرا لگل یو کنم منتکر رسولان را لگل سڑے اولی را لگل دوی دا خدره امتراد داو کنم سلورم یوی ماها سمعنا بهادا فی آبائن الاولین نداوری داری من دا خبره چه اعبداللہ دا یو اللہ بندگی خاص که دا من ندیوری داری فی آبائن الاولین پا پخوانو مشرانو که دا دا ناشنا خبر را ورد دا صورت سواد که براشی سوی وی ان هذا لشيء عجاب پوشوی دا ناشنا خبر دا چه دا گر خدایان ما یو خدای جور که دا توحید منگا مخین رو ورد داری ان هو الا رجل بل سوی بل پینزم اعتراض دا که ان هو الا رجل نده مگر سڑی ده بهی جنتن پدبان لیوان دا لیوانه ده نعوذ بالله من ذلك نوح علیہ السلام یاد کو وی مجنون ده جنات کراغلی دی دا خبر دکا کئی فتربسو بهی نو انتظار کوئی ده فبارکه حتی حین تر یو وقت پوری انتظار رو قیده بمرشی فل مرض بی سیواشی لیوان توب دا غینا بمرشی نعوذ بالله دا خبر اکڑا قال نوح علیہ السلام چکر دی دا خبر پینزو جوابات ورکل و انکار وکړو نو دا خوره زمانہ و نه نیم سوکاله په دې دعوت کې تیر شو نو دا غینه پس وی رب ای رب زما انصرنی مدد وکې زما بما کذبون په سبب د دې باندې چې دې دروغجنو غړندم فاوحینا الیه نو مونږه وحی وکړه تا ان اسنع الفلک فی جوړک بیړی بیاعیننا زمون په مخامخ زمون د پستر گو باندې د متشابهات نه دی یعنی زمون په مخامخ باندې جوړک او وحینا او بتعلیمنا او په تعلیم زمون باندې فایدا جاء امرنا وکلا چرا شی حکم د عذاب زمونګه وفارت تنور او جوش وی تنور اخر شی دی مخه فصلک فیها نو زف دی کی من کو فصلک فیا نو روان ک په دی کی من کل زوجین اثنین د هر قسم دو جوړونا وا اهلک او فلک ورنئی الا من سبق علیه القول مگر اغسو چې مخک تی رشید پاغي باندې مخک شید پاغي باندې فیصله د عذاب القول فیصله د عذاب منهم د دنیا تا کورنۍ کې سودی بوشه کور والا دیدا یا دې دوی دې هغه پکې نه ولا تو خاطبنی او خبر مکو ما طرف الذين باردا کسان کې ظلمو چې ظالمان دي مطلب دا وی بارک سوال مکه وچه الله می عذاب وا دا مکه وا انهم مغرقون یقینا دوی غرق کړي شوی دي فاذا استويت انت ومن معك فعلى الفلك نکلت تبرابر شی ومن او اغسوك معکت استاس دی علی الفلک فبیڑی بانی نفقل اوائی الحمدللہ داس اوائی الحمدللہ صفتنا دخدائی خاص اللہ لردی اللذی چا غذات تنجانا چمونگی بچکو من القوم الظالمین دا عذاب دا قوم ظالمانونا یا دا قوم ظالمانونا غیم کوشش کوش دے قتل کی لیکن اللہ تے بچکو وقل اوائی رب اے رب زمان انزلنی منزلا مبارکا نازل کما اغزائتا کس کما اغزائتا مبارکا چه خیر والاوی یا کس کما پا کزیدلو مبارک و سرا نکو ما پول سی غی اخلی کده مزرب سی غی اخلی او کده دا غی اخلی مصدری میمی اخلی و انت خیر المنزلین او یقینا تا بهتر دو کزون کنی داو این فی ذالک لآیات یقینا پا دی واقع دا نوح علیہ السلام کی دلائل لی دستشی دیکی علامات بیان شو کامیابی کی سرے پس باندی او تباکی کی پس باندی و ان کننا لمبتلین او یقینا یومنگا لمبتلین امتحان کون کی دخل کو ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین بیا پیدا کرنن من بعدهم پس دین قوم دا نوح علیہ السلام نا قرن آخرین پیڑی نوری نو خلق بیارال پیڑو پیڑو بیاراتن فارسلنا فیهم رسولا نمون راولے گا پاگئی کی یو رسول دا رسول سوکتے کراوے لے گا فدے کے اختلاف تے بعد وہی حود علیہ السلام دے بعد وہی صالح علیہ السلام دے خود نور رسولتن نمازمین چلا حود علیہ السلام دے ذکا اکثر دے نوح علیہ السلام واقع پس بیا حود علیہ السلام واقع ذکر کئی خودلتے ورنم نر ذکر کرے راولے گا منگا پیم پدوی کے رسول من ہم دے دوی دے جنس نبو انے عبداللہ عبورتوی بندگی خاص کئی اللہ لرا مالکم نشتیتاس لرا من الہ حق دار دے بندگی غیر روح غیر دا اللہ تعالی نا افلا تتقون آیاتا سے تقوی نا کوئی دا اللہ نا یا دا عذاب دا اللہ نا وقال الملعون اوی غسقطان من قومه دا قوم دا اغی پیغمبر نا اغی پیغمبر سے یاہود علیہ السلام صالحہ چار یو آئی الذین کفروا اغی کسان چی کافرانو وکذبوا بلقاء الاخرت و دروغ جنگرن و ملاقات دا آخرت و اطرفناهم فی القیات الدنیا مستور کرد و منگ دویتا مطلب فراخ کرد و منگ دوی لرا فی القیات الدنیا پجون دنیا ویکی ما هادا ند دا الا بشر مثلکم دویم دا سے انکار کئی خود انکار وجه ولا ذکر کرا چی دوی انکار دا دی وجه نکی چی یو خودوی خیرت نمانی یو دنیا کے مستی در مخبر دادا چی دا غدی دا کافر نو دی وجه نام الا ما هادان لدا الا بشر مثلکم مگر دا بشر دی فمثل ستاسو دا طول یو شانت انکاری یا کلو من ما تاکنون منو سنگ بشر دی دا دا غی دا کئی وی خوراک کئی دا غنا چی تاسو چی خوراک کوئی اگر شدنا دیم خوری چی کم منگا خورو مطلب دا دا دیتا سدا آسمان نا خوراک نرازی ويشرب مما تشربون او اسكي داغنا تتاس تسكي ولئن اطاعتم بشرا مثلكم نغسوي دي پكي لگا نور زياتي وكو وي كچرت تاسو خبرا امانا كچرت تاسو تا اطاعتم كچرت تاسو امانا لخبرا بشرا ديو بشر مثلكم تستاسو غندوي انكم اذا لخاسرون ويقنا تاسو فدا وقت تاوان يعني دابا تاواني خبر اي بيدا خبرا كولا چه كچرت دا قفل زان غند سري تسي من روان چه نداخو اي غلط خبر الله اي عيدكم اس دی د قیامت په مطلب باندې ډیر دی مخ کیو کنه وکذبوا بلقاء الاخرته دوی د قیامت ملاقات ډیر دا غنو چې دا نشته دی نو دوی دا وی پاره باندې اعتراض کو وی آیا ایدکم ای وا آیا وعده کید تاسو سره انکم چې یقینن تاسو اذا متکم کله چمړ شي وکنتم ترابن او شي خاورې و عظاما ادکی انکم مخرجون نو یقینن تاسو به دوباره را پاسول شي دې تاسو صدا خبره کوي دوباره براو باسل شي های هات های هات بعدن بعدن یا بعودا بعودا بعضی فمانا دا مالی سراخلی اسم فعل دے یا بعضی فمانا مزدری سراخلی نو بعدن بعدن لری والدے لما دا غا وعدین تو عدون چی تاس سرکا ولیشی دا اس خبری دی دا دیر دا عقل نا لری خبر دا ویچی مون با بیارا پاس ولیشو دوبارا برا پورتا کولیشو دا لری خبر دیوی ان یا الا حیاتون الدنیا ند دا ند جوان زمونگا الا مگر حیاتون الدنیا دا جوان نیز دیده اے زمون دغه نزدې ژوند د دنیا والا سره بس دا ژوند دی بل ژوند نشته دی خو نموت او جمړه کیږو و نحیا او ژوند کیږو نو خدا خو او مان الله چې مونږ امړه کیږو بیا ژوند کیږو نه دا وای نموت بعضنا و نحیا بعضنا بعضه فکر اپ د دنیا کې را ژوند کیږي مطلب پیدا کیږي او بعضه امړه کیږي بس دا په د دنیا کې دا ترتیب روان دی نور څه نشته دی و ما نحنو بمبعوثین او نو مونږ دوباره راپورته کړی شوی ان هوا نو دا دې چې وای وی ان هوا نه دی illa rajulun magar yo sade de iftara ala allah kadiba tali pa allah ban daro wa ma nahnu lahu bi mu'minin aw nay mungad pad ban yaqin kaun ki dabane mung yaqin na kaun qala nu peghambar inkar yo ko pad tariqi sara ki yo tariqa de inkar khuda wa widasta to ne bashar de doyama tariqa de inkar dawa che widda sare che me khabar kai da de qiyamah da widda de rab da akal na bai de khabar da dre me de kitab aw de wahid daro jana o gan de اللہ دروخ کر لی دی نورست بکی وی قال اوی دی پیغمبر ربی اے رب دما انصرنی مدد اوکی دما بما كذبون فسبب ددي تدي دروغ جنو غنلم قال الله ورتوي سيدا عما قليل عن قليل لما زائد عن قليل پوشوي يا دلق هون دي وقت نرستو بعد قليل پس دلق زمانينا لا يصبحن نادمين خامخا وبغرز دي خيمانه دي خيمانه شي لگ وقت پس تو غورا فدي عذاب راش دي بڑے خيمانه شي خاف اخذتهم الصيحه نؤني ودويلرا الصيحه وغهبتنا كي چغي فجعلناهم نؤغر ظلم غدي غصاءن تور بوس پوش کنا تیر پیر پیدانی اغا تور پیر متی جوړ کا مطلب سره غصا اصل کی وای اغا که خیال مکړی خپل لاشی الګډ راشه نو دالګډ پاغه سر باندې اغا تور اغا خشاک باندې بکنا اغا ګان دراغست اغا بیا دی اړخ ته وګورځي څه ته وای تاسو ورګر دک شي دغه شي دی د بیا دی اړق تو غوځه که خیال وکړه غدي اس کار نه کنه غ نری نری چی دغه شان شي مته الله وی جو کو داسې په عذاب راوستو فبعدا للقوم الظالمين نو لريواله در رحمت د الله تعالی نه قوم لر چې ظالمان دي ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين بل دلی نقلی بیا په دې کې در تو خپل پیغمبر ولی بچو صفات مؤمنانو ته په دغه کافر ولی تباشو ذکر دغه صفات مخالف ثم مان جنا بیا مون پیدا کرن من بعدین پس دوینه قرونن اخرین پیړی نور ډیری ما تسبق من امتن اجلها نوران دکیږي یو وړلا اجلها د نیټه د عذاب پلنا و ما یستاخرون او نو تر اورستکیږي بس په وخت په عذاب راځي ثم ارسلنا بیا مون راولی ګل رسولان ته مونګه تترا پیدر پی مراولی گل خواه نو دا متواتر تاسویلی کنه پا کتابونو که متواتر دکوی اگه که خلق دا سی پیدر پی یو بل سر کسیر را روانی مطلب دار تترا یو بل پسی تعبیر دیر پیغمبران نارل کل ما جا اومتن نو هر کل چه برا لیو دلی تا رسولو ها رسول داغی کذبوه در اغجن بیوگرنلو فات بعنا بعض هم بعضا نو تابی بکر مونگا بعضی پا بعضو پسی پی العذاب پا عذاب کی بس پا یوی با معذاب راوستو پا بلی با معذاب راوستو پا بلی با پس راوستو بس داتی با تباکی دل فجع و جعلنا هم احادیث او امو گرزو لغی احادیثا قیسی خبری او سی خلق صرف قیسی بیانی داس قوم بس لعل التباشو فبعدا لقوم لا يؤمنون نلرواله در رحمت د الله تعالی نا قوم لا يؤمنون چه ایمان نرودی ثم ارسلنا موسی واقاو هارون بیا داغین رسول الله و من راولی گ موسی علیہ السلام اورور داغ هارون علیہ السلام بی آیاتنا پاغ معجزو پلو سرا و سلطان مبین پاغ سلطان پاغ سل بی آیاتنا یا دلائل سرا و سلطان مبین پاغ سلطان مبین سرا سلطان مبین او قوت کارا سشیره نماتا افتدومانی کروی یو دارا غط موجده ده چه همسا یو دارا رعب ده موسیٰ علیه السلام چه اللہ ورلور کرو الی فرعون راغ فرعون تا و ملعیه غطانو ده قوم داغتا فستکبرون و غیزان لویو گنو و کانو قوما عالین او غیو قوم عالین متکبرین تکبر که اون کی لوی که اون کی وزکه حکومت ورترکن فقالو نو اغیم انکارو کو انکاری پس وجهو کل دک وجهو وی بشر ده انو منو لی بشرین مثلنا آیا منگ ایمان راولو پا دو سڑو بانه چیز منگ گندی دی و قوم هما لنا عابدون او قوم ده دوارو چی ده لنا عابدون منگ لر غلامان دی منگ تزلیل دی قوم خود منگ زلیل نوکران دی او دی راضی منگ پا دوی بان ایمان راولو فکر زبو هما نو در اوجنو گرن دی دو دی هما دا دوالا پیغمبران فکانو من المحلکین نشدی دا علاقو شو تباشونا ولقد آتینا موسی الكتاب اللہ و یقینا من ورکرو موسی علیہ السلام تا الكتاب کتاب تورات لعلهم یحتدون لیر پارفتوی هدایت عمومی دا بنی اسرائیل لیر پارم بیا کتاب ورکرو اغام اغی کم دک کشان سفات بکرو دا کامیابی او دا ناکامی و جعلنا بنا مریم او گرزول مو زوید مریم عیسی علیہ السلام و امه مور دا آیتا علامه دا پار دا خلقو ولی زکا پا آوی کم دا دا کامیابی صفاتو کنا و آوینا هما او زای مور کرو دی دوارو تا الی ربوتن اغا زای اوچت تا دوی تا مکان ال تا ورکو اغا اوچت زای کم زای کیو اغا پا شام کیو شان کی دوی لئی تو یہ تک کہ بادشاہ ظالم چھو اگے دا قتل ارادہ وکڑا نو موسی علیہ السلام او موری ہجرت کو لاڑل دمشق کے رملی مقام تا لاڑل نو پر رملہ کے التے او سڑیو دا اگے او زمکا وا پٹیو اور ابوا اونچا تا علاقہ وا نو پ اگے کے ور لسور کو زائی ور کو غلام احمد قادیانی خنزیر چھ دے اگا زان مسیح عیسی من و عزت عیسی علیہ السلام مسیح من نو آغا داستلو کلو چه کلا پی داغا حالت راغه دا التن راغه دا قادیان نه هجرتو کلو پنجاب تا راغه لاهور تا پا لاهور که اخپل دای تسنون که خود ربونو می که خودو دا دید پارا چی یا مطلب دا لزم دیسا مسیح دی مکنا نو ویزا التا که راغه ربو اوسو تا غا علماوی ربو تا ما وعی که ناغی تا داغا چناب نگر وی ذات قراری و معین چه آغا زاید قراری و خوش زاید قراری و یعنی دا امن زایو و معین او زائد چینو دیرو دیر چینو پک اللہ وید عیسی علیہ السلام میں اکرام کرو ولی زکتی اغم دم اغه صفات کنه پوش اغه صفات د فلاح طاقت موجود پدی وجه اوس د دین اختر دی پوری دا باب ختم شو چې دا باب ختم شو نو دین پس دا دریم باب شروع کی